الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون زما عزت مند حاضرین و مسلمانانو رونو دمخ کنا د شعب الایمان بیان شروع چې زمونږ استادو د مسلمانانو د کم ایمان دعوت لرو او د کم ایمان د وضاحت د پاره چې الله دنیا ته انبیاء علیه السلام را لېګلو او د کم ایمان د زده کړې لپاره الله تمام آسماني کتابونه را لېګلي وو د دې ایمان غړې سانګي دي دا وی ذکر اجمالاً ستاسو وړاندې شو د ایمان په دغه سانګو کې یو غټه نغټه سانګه د صبر رب العالمین دې ایمان تمام سان یو شو اب داوز دکړه او په عمل مو تاسو لاسان کی د دین هیڅ یو خبره په پاغی بان علم و عمل بغیر د توفیق در رب العالمین من حاصلی گی دیو جن اروخ در رب العالمین نا دا اللہ دنی کو عمالو د توفیق سوال پکار دے او توفیق دیتا وئی دا تمام اہل علم و علیاء و صوفیاء و پدی اتفاق دے چی توفیق ستا ہوئی چی او سڑے اللہ دے خپل نفس تا انس پاری نو چی کلا اللہ مونگو تاسو دے خپل نفس تا انس پاری نو مونگتا با کامیابی حاصل شی او کدستر بی درپو مرم مونگ اللہ دے خپل نفس تا اس پارو دو نو بیا با پسی گنڈونو منٹونو کی زمون دا تباہی اسباب جوڑی گی زمائی عزت مندی دی ایمان پسانگو کی صبر یو ڈیر لوی شیرے او داغی لوی والے تاسو دینو معلوم کئی پرز دا قیامت بس خلق بی لساب بی کتاب جنت تبی اللہ دے پکنو و تاسو مراولی د ځینې مسلمانانو سره به حساب کیږي او بعض به حساب جنت تزي دا به حساب جنت لوم کیږي او هغه څوک دی چې هغه موصوف وي په صفت د صبر چې هغه کې د صبر ماده پرته ای او صبر وای سلا د صبر معنا د بندول د نفس او د صبر دری درجات علماء کرام ذکر کړی دي یو د صبر درجه دا د صبر علی الطاعات د الله د تابعدارو په دا کول سره صبر اختیار ہے لکه الحمدلله تاسو مستراغلی دی دا د صبر علی الطاعات یو ای صدا مسلمانان روزی نیسی زکاتونه ور کوي حجونه کوي نور در رب العالمین اوامر منی و داکی دیتا وی صبر علی الطاعات دا اللہ پر تابدارو زان صبرول او دا صبر یو دیم درجہ دان دا اغیتا وی صبر عن المعاسی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دنا فرمانو نزان ساتل اے اللہ و دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و تاسو دا دیر خبرو نمنکڑیو داوی تعلق زنی دسترگو سره دے زنی دے غبونو سره دے زنی دے دخلی سره دے نو دے گناہونو دا اللہ دا نافرمانون صبر کی دل دا دے صبر دو مدرجہ دا او یو درے مدرجہ دے صبر دام داوی توائی صبر علی المصائب دا دنیا دا خبکانونو کور دے دا دا پریشانو کور دے دا دا مصائب و تکالیف کور دے پدی کی پا تمام و پریشانو تکالیف و صبر اختیارو پا تکالیف کی دے صبر مقصد سرے اے پتا فکیری رالا دبدن بیماری رالا بچیری بیمار شل نور تکالیف رالن نو پا دغا وقت کی دخپل خلینا و دخپل عملنا دا سی او خبر نصر گندول چلا پی ناراض شی دیتا صبر ہوئی بلکہ دو مصیبتونو پر وقت کے دا سے اخلاق اختیارول او دا سے کردار اختیارول چپاغی بانی مولا و مالک دے سرین ناراض نشی دیتا وی صبر علی المصائب او دا صبر ناکو بارکی اللہ فرمائلی لی قرآن شریف کی چی دیتا بدی دی اجر بے حساب ملاوی گی لکه ما غایات ستا سبان دیولوستو سورہ زمر کی رب العالمین فرمائی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبرناک و تبدا آغی اجر بے حساب ملاوی گی ودیو جن زمان استاس و دیدین یو حصد صبر کول بلکہ علماء کرام لکل دی زمون د دینم دا فیصله دا او په خوانو کتابونو کې دا فیصله چې په کوم انسان کې دو صفاتونه وي نو دته الله دینی نعمت او مشری ور کوي دینی مشری او مشری او د دینی مشری سوال قران شریف کې الله مؤمنانو ته ځان لم کوي دی اولاد لم کوي د دینی مشرۍ سوال ځان لم کوي اولاد لم کوي. ابراهیم علیه السلام ته الله دینی مشری ورکړی و او هغه د خپل اولاد د پارم د دینی مشرۍ مطالبه کړی و. ابراهیم علیه السلام باندې الله سه امتحانات روستیو نو چې هغه پورا کل قال انی جاعلک للناس اماما. ربی کریم ورته وی اے زما خلیل اے زما ابراهیم علیه السلام زتا د خلق د پار دینی مقتدا مشر او رهنما جوړو. قال ومن ذریتی بالله خلیل الله زما په دې نسل او بچو اولاد کین دینی مشری ما اولاد لورکه دینی مشری ځان د پارا او د اولاد د پارا غختن. د قران شریف ذکر کړي لکه سوره فرقان کې د مؤمنانو یو دعا ذکر کړي فرمائی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ و جماع خصوصی بندگان هغه خلق دے چی دیو اے زمون ربا من توبخ زمون دی بی بیانو دی بچونا دسترگو یخوالے دا سی بی بی او بچی من تراکی چی زمون داسترگی پی یخشی. اولماء لکلیسترگی پسی یخیگی چی بچے دا اللہ و دا رسول پتا بیدارائی کی اگوری یو بی بی دا اللہ و دا رسول پتا بیدارائی کی اگوری وجعلنا للمتقین اماما. مومنان پخپل دعاگانو کی وئی اللہ موند پرزگار و خلق و دینی مشران جوڑ کے. علماء لکلی بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین. فکم مسلمان کی جدو خبری ویو صبر ویو یقین تا اللہ پر وعدو یقین بے سو فیصد اللہ ازمون استاسو یقین پیدا کی دا چاچ دا اللہ پر وعدو یقین دے او پدک دا صبر ما دوا دتا ود دی پر نتیجہ کی اللہ دینی ما متور کئی. رب العالمین دا بنی اسرائیل بارک فرمائلی دی سورہ الف لام میم سجدہ کی وجعلنا منهم ائمتا یهدون بامرنا. ما دی بنی اسرائیل نو گرزولی و ائمتا مشران دی دین یهدون بامرنا خلق لب لار خول زمود حکم مطابق. دا دینی امامت ایت دسوجن ملاو لما صبرو کلچوی موصوفو پسفت دسبر وکانو بی آیاتنا یوکنون. او دا غیزم پایاتنو حکم بانی یقینون. پا دی دو خبرو دینی امامت ملاوی صبر دارم یقین. دیو جن از عزت مندو زمون پا ایمان پا خوینو کی یو خوید صبر. او دا صبر دا امتحان گر پار چارا زی زمون زندگی تر مرگ پوری پا دو حصو بانے مشتمل ادا دی دو حالو منبی سو خالی دی یا با خوشحال مال بڑی دی بجی دیر دی دیتا وی دا خوشحال امتحان او یا بدا سی پریشان بے فقیر بے در پدر بے بیمار بے پتکلیفنو بے بدیتا وی امتحان دا پریشانو. او اہل علم دی کلی قرآن گوا دے دا صلف و صالحین و اعمال او اقوال گوا دی وی خطرناک امتحان دا خوشحالی دا دے ایچ ریچ اعمال دیر دے جیداد دیر دے خوشحال دے فراخ رزق دے دا امتحان خطرناک دے دا اغا امتحان نا چی اسرے بیمار دے در پا در دے سشت دے نا زکر دی پلو گو رہی دا خوشحالی پا امتحان کے دیر کم خلق لتوجو الاللہ نصب کی گی او دا پریشانی پا امتحاناتو کے اکثر خلق لتوجو الاللہ نصب کی گی پیلی پا خبرگان د خوشحالی په امتحان کې ډېر کم خلک لسکي توجه الله نصیب کی او د پریشانی په امتحاناتو کې ډېر خلک له توجه الله نصیب کی. اے الله په موږ تاسو د مور او پلار نزیات مهربانه دې دا شان ده کنه دا د هر مسلمان سوی عقیده او نظریه وي. الله حبیب قسم خوړلې وي زما د الله په ذات عالیه قسم دې الله حبیب وي چې دومره به یو مور په خواهر کوونکي بچي باندې مهربانه دي لکه څنګه چې رب العالمین په خپل بندګانو مهربانه دی. دا دې کله هم راولي او کله خوشحالي راولي. په دې غمونو او تکالیفو کې زموږ او ستاسو توجه ځان طرف لګي چې بنده ته ګوره دی نه پیدا راته چې سکه ته خو دې یو شی ورځو د پاره ما دې یو خاص مقصد د پاره دې دنیا ترا لېږلې. زمین او استاسو مقصد دنیا کی بنگلی ددی لیلی سورلی دی دنیا کی پاتی کی دلی یو سور از ازمائش تے. اللہ فرمائی لی دی زندگی پا دوئی سو تک زندہ سور انبیاء کے وئی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنًا زپتاسو دی تکالیف و دی خوشحال و امتحانات راو نمدہ پول ازمائش دے. دا بیمار ولی امتحان لے دا روغ ولی شوی امتحان لے دا مال در سردیو نو دا کم ولی شو دا امتحان لے دا دچا بچی دیر نیو دچا رشد دینا دا اولو دا پول امتحان لے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ ویزی تکالیف و دخیر امتحان را ولم ما طرف تستا سوا پس کی دلی. دیو جن مسلمان تا پا ہر حال کی صبر پکار دے خاص کر مسائب و تکالیف و پریشانوں کی بی صبری میں دا پکار دے. یہ جی پہلے گروہ دا شرک و کفر و بدات و گناہنم دا بی صبری نتیجہ دا پتا مانے تکلیف را رہے بیبار شو بچیلی نشتا دې وخت د الله حکم تعالی سره چې ته بیمار او فقیر او غریب او بچی نشتا در پدرې چې تراشه د الله در کې وځاړه دغه شان د کنده دا اوس کې چې تا د در پرې خو اولاد او بزرګ نو غټولیا او شهدا او تفریاد نو کې مدا پټولو کې لوی دې صبر را او در پدر کې جړل درب پدر کی جرل دالوی صبر دے دا شرک و کفر تولو کیلئے بے صبری دا. انبیاء علیہ السلام بان تکالیف راغنی حضرت ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمارو سورا اتلس کال بیمارو اگر دا یہ مسئلہ یاد اللہ دا مسئلہ حدیثو او سلف صالحینو کنیش جدا خلق و خلق علی آیاز باللہ فدیران غرزو لے او چنجیبتی بوری دل دا یو مسئلہ علماء ذکر کرے. اللہ تا انبیاء علیہ السلام امتحان و ولی خود نفرت خلق لے قابل نفرت میں جوڑے خلق لے قابل کرک میں جوڑائی دیکھ شک نشتہ چلین لے امتحان دنیا کی تا انبیاء علیہ السلام راضی خدا سے امتحان پہ اللہ نراؤلی چی سوک دیتے کرکا کئی اور سوک دیواغین نفرت کئی اور آسوک چکم واقعات ذکر کئی علماء عبارت کی دیگا گئی کسا خان و خبری دی اور ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمار دے اللہ تجاری خود دغی او در نبل در پندے لار ذکر اللہ اینا وجدناہ صابرن نعم العبد انہ اواب. اللہ وی ما پختل بندہ ایوب علیہ السلام امتحان روستے ہو ما دیر صبر ناک مندے ہو نعم العبد دیر خبندہ زما پا ہر کار کی بے ما طرف ترجو کولا. دیوے میں در خداوندی پری خودل اے چت مشکلات پا مخا کی لاری اس نور نگواری لاری بزرگی اونی نغواری اولیاء نغواری شوداء نغواری دا شرک لی بی صبری جا تو دیتا خبر بات انبیاء علیہ السلام بانے لگا تکلیف راغلے وکم در کل آجری حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل دا مصر نویتو دا فرعون فوجین اور پسیدی دا قتل لپارے نیسی دا مصر نا تر مدین پوری پیدل اتر از منزلو دا اتر از منزل پیدل کلے او پلارا کی دونو پانی خوڑی لی علماء تفسیر لکړي چې مدین ته ورسېو مداخله بالکل دم لا سر جخت شو ورلو تکلیف ده. حضرت موسی علیہ السلام بارک الله منو تاسو لکه واقعیا ذکر کړی انبیاء دنیا ته د مظلوم د مدد لپاره راغلي مدین ته چې کله ورسېو انت سخل کو ګډي بيزو وکولې. قرآن شریف کې سوره قصص کې واقعا الله ذکر کړي نو عام نارینه ګډي وکړي یو د زنانه وکړي چې پرده کې ناشې او هغه ګډي وګو نشړي هغه ګډي وګو لراته کومه شړي. حضرت موسی علیه السلام باندې ناشنا ولګیرا راغې دي د زنانه او توي قال ما خطبكما ویدا سحال لستاسو خلق گدر بکی و تاسو خلی گدر بون شڑی قال تالا نسکی حتی یسدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. اگر دوارا زنانا دی بالمتوی وی موخ پلی گدر ترغی و بکونا چدا نورش ان کی تلی می او گدر بیو بکڑی می او اے ملما کتوے چتا سو خزن آنے بارو لروتی اے زمین والد دور بیدارے چکور مراوتے نشی من مجبورن بکور مراوتیو دا مسئلہ اسم دا زنانا با مجبوری سر روزی کچھ مجبوری نین اللہ ویلی وقرن فی بوت کننا دا زنانا تا مجبوری دن علماء دام لکنی گی دا عدت کن با مجبورن راوتیش و زنانا چه خارون منشی مویدی صدور میاس یا اللہ صرف ید دکی داگر دی بیمار تکوس لیمی کسوک منشی اغل گمز خوکو مجبور آگا دلو گنمڑا کی مپڑن برکا دی تسر کی چرکا کور کی خدمت لبت ککے مگنا در ضرورت راوتیش مگر آگا دعاو زنانو تا حضرت موسیٰ علیہ السلام گڑیو گو کی اولاو اسمت اولاو الازویلی بیا لاو دی اونی دی سوری دلان دکی ناستو آخل رب تجاڑی داتو رجنار پیغمبر سوئی ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر زماربا کمال سخراک اور ذکرالی گز مختاجن آخل رب تجاڑی اس بردی تداوی دی صبر انتہا او بی صبری سے تاوی لغن تیو جشویو تکلیف راغے درد اللہ ری پریخو پنور دیو مگردی دا شرپ پپولو پلوی بی صبری دا صبر دارے اے پتا تکلیف راغے بیماری بچی نشتا دیو ظالم دشمن نتنگی نو صبر دارے چی اللہ سویل یغو کا دا حضر زکری علیہ السلام بچی نو ننم دا باز خلقو بچی نی نیا خو باز خلق دا غریو دی شروع دی جر اللہ نا گلی کئی اللہ العیاض باللہ شکایتی نے کئی دی بانیم زن وچڑے کفر لو رسی او کل ادا سی او گو افلانی لور کئی آموزم نکئی زکاةم نور کئی او داغ گیرم نشتا او دا زکاةم اور کموزم کنو گیرم دا مال بچن را کئی باند بے صبر خبر را او کل ادا سی چی بیا پدرگاہ بنو گروی او دا اولیاؤ نغاربور دا اولیاؤ ولایت تخبل زی حق دے دا کشان نکا دا اولیاؤ کرامتا حق دے سوچی ولیو کرامت نمانی لا مسلمان نوے کوک سوک وی جدا لیرو بچو میں دیر نیاز بین نے زکری و تارما دیر بابا گام را لرزولی مداف دند کفر و شرک دا اولاد ورکول والا سوک دے اے زکریا علیہ السلام دشپگو شلو کالو مرت مفسرین وی رسید دے دے قرآن دے صبر ترتیب موتا سلخ ہے دا اللہ پیغمبر دے دا وہ سو گیرے سپین شوی دا سر سپین شوی خوبی صبری دے کئی در ور پیجن دے آو دا غی در ور کی دو بجید پارا جاری وی رب دا اللہ پیغمبر پہنی مشپرہ پاسے دلے سوکشتا دینا و پیشمونی کی رب العالمین تجاری اسم گرمون تا مشکلاتی خو پیشمونی نو را کرسو پیلو پی خبر آبان آغا مشکل نی چی سوک پیشمونی را پانسی دیو جنگورا بازی دا دنیا دا مشکلاتو زیده مشکلاتو د پاره بازي مسلمانان الحمدلله ډېر ښه کوي چې د علماو نه د وظایف تفوس کوي خود وظیفه د تفوس نمخ کې عوام علم پکار دی علما علم پکار دی وظیفه لستو نمخ کې د سړی د خپل ګناهونو نه توبه وباسي من وظیفه کوي خود ګناهونو نه توبه نه وباسو دغه خبره ده د حالات چې نه بدلی پریشان نه ختمي لازم د اعمالو وجه نه کوم څه وجه ده دې لپاره عزت مندو د توبې ضرورت ته چې توبه وباسو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارکی بعضی مفسرین و علماء و ذکر کری رب العالمین تے ویا زمارا با ستا در ازاون گئی و در ناراض گئی سا علامہ دا یو قوم نچی تر عظیم سن خیلا اور یو قوم نچی ناراض ہم سن خیلا رب العالمین ورکو اے زمان موسیٰ عزیز جکن دیو قوم نخوشال اور عظیم مچه ده باران ضرورتی نکوم پی او چه کلونی نکوم پی پی جه خبر بانه او زمانی او قوم نه ده نارازگی نخداره چه کل ضرورتی نو باران با پی نوروم او چه کل ضرورت نیشتا نو باران نو با پی وروم ننم سرده سی معامله نکنه دا توبه من لو باسو صحی توبه چکم اللہ و رسول ست توبه وی نو آغا شان توبه زمائی زتمن دو نو تاسو نو باسو دیو جند اللہ پیغمبر پو نیمش پرا کاسی دلے اے پخوا آتا ہوں دی ملکی من مشران دا سمتل کے چسو کل را سجدا پریشانی دا دا غم میں دے افلانی تنگ کرے تاسو کل اندہ سی وی کرن وی دا آغا غم و مصیبت نا یری غمچ منس کش پئی تاسو کل اندہ سی مطل لے کرنا مجھے پتا مانے ایشا قرضہ دا او تے ام شر و عالم لرا لیا در توی جی رخف اکی جمد کم مصیبت فمنز کی جشپے خلق اوین ایری گی نا مدا جشپے پیسی ایری گی سن داتا لوی چکتر آپا سی دی او استار آپا سی دو جڑا کے فرق نی مقسم دے مالک آوازو نہ کہے چی سوکشتا دے چی مانو اوڑی ایدی پل اگر جی بادشاہ وقت ستا پر در کی ولاد رہے او دروازہ دلتا کئی چی کسی ضرورت تھی ہوتا دروازے لوری ہوتے د درکای د کوته د درکای حدیث پاک تراغلی کله چې پیشمنی وقت شي د دره طرف نه आवाज راځي شتره سوک محتاج چې دې مانو غواړي چې حاجت پوره کم شتره سوک گنہگار چې دې کو معافي غواړي چې زه ورته بخنو کم دا وخت موږ د پراتیو او په غالي مګره د غفتو طریقه مو زده کټو درکې د وختو طریقه مو ټول مرکز نه کا دیو جنا حکیم دی دنیا لقمان رحم الله خپل بچته ویلو یا بنیا لا یکن الضیق اکیس منکا اے بچیا اسی نتے انسان مسلمان مولول داوی کے چرت پلارو کسو کی گرزی دن کے چرک در نبہتر نشی چیاغا پیشمونی کی ازانو نا کہو تو بپروتے ورا چرګم وقت په جندل دی زکریا علیہ السلام د بچی د غختو د پاره سو خرا پاسې دی پښمنی را پاسې دی دام د صبر یو نه خلا چې تا خوب او بستر پرې پا او حدیث کې برابر دی الله تعالی سے بنده باندې وی فخر کوي کله چې وسره دی سری نه را پاسې په جنې کې خبر مو بستر را ته یو بو او د شکو د دې زړه غاړي چې پریوزا رب العالمین ملائکو توئی گوری کن فخر پہ کئی زمار بندل بگوری زمار ازا سمر درا پا مخکڑی خپل خوگ بسترے پریقا پا یکو بود سوکو او مالا والا عبد تملک کئی تملک نی جنے علماء لکنی کسو تملک نکی جنی بوئی کل چروتے خوری دا پیشو خل راش ندا پیشو رو انتی کینی او بیا دیر پا جزئی سر دخلینا آواز رو با سیدی تا تملک روئی پیگه پا خبر با مو اللہ تا تملک کن دا خپل گناہون مخیل کن چا اللہ دا گناہون امبار میں رو رو رو اللہ العالمین گناہون میں ڈکی بل در ور را سر نشتا آیا اللہ والا گوی مالی سوا قرعی لباب کهیلا فلئر ردت فا ای باب اخرار اللہ زمان قبل سے چند نازی و مشکلات و مسائب و کستا دروازہ تکون نو رب کچر تا دی دروازی نخالی علی گلم نو بلکم دروازا دا اللہ پیغمبر دشپی را پاسی دلی و اللہ رب لی جو تخبلا جزی ذکر کئی و ربی انی وحن اللازم منی زما رب آزما دکی کمزوری شوی وشتال الراس شیبا ولمکم بدعائک رب شقیا الہ العالمین سر و گیر من اسبن والی نپڑک والے کل چگیرا و سر دیر اسبن شنو بیا پڑکی گی لرے دکنا این اللہ پی عمر دل رب سر مناجات کئی مناجات وی پتو خبر ہوتا پیش نہیں را پاسے دنرے وی زمارا بادو کی کم یوری سر و گرم اسپین شویدہ زمارا بچی پیدا پیدو مدعا وخو زمانا پاتے ندا خب یاو لرا پاسے دلے وی علما کم بدعائی کا رب شقیہ کل اچمی مولا تا اے اسباب نشته وی بیا باندې څنګه بچي غواړي او دکی کوم یوري دي سر دې سپینې بي بي دي شندلا نو بیا څنګه په ني مشه غواړي وي مرلا تر عبادت تاسو جوړ کړي چې زه دا څه کوم نتیجې لای دکې دا رسول عادت مطابق راغله ولمکم بدعای کرب شقیا اللہ کلچ میں لاسو جولئی غرولی نتاکل خالی میں دپریخی مالد عادت دا سی جوڑ پرے چیت جولئی خالی میں پریزی دا غزور عادت مطابق را لے ادا گر قسم دیار سڑے دی یکیم ساتھی اللہ بلا استثناء ویلی صحیح حدیث تے سندن دا بودعود شریف مشکا شریف کم حدیث دے دا دوار جہان و سردار فرمائی وَإِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ وَإِسْتَاسُ رَبْ دَيْرُ مِنْ حَيَا خَاوَنِ او بندچور تکل اللہ سغرائی اللہ وَإِمَا تَحَيَا رَوِ جِلَا اللہ از خالی پریزن اللہ دچا اللہ از خالی پریزن ما تحیا رَوِ جِلَا غَمَا بَنْدَوِ مَا وَرْتَوِلِ چِرَاشَ زَمَا دَرْتَا ما ورتویلی جراش ما نو غالا اس مارا غفتے اچھئی خالی پریغم اللہ وی ما تحیا رازی برداسی چکل اللہ سپورتا کوئی مدہ حدیث مخلق کوئی چل اللہ عطا فرمائی لی او دخل حبیب پر جمع دو فرمائی لی چل مالا سوک جو لئی غالا ایمانا سوک سوال کئی مزد چا سوال رت کو امنا ہو دی پر اگر ور دعا دا پارا بیان شرطو نشتا دعا لپاره شرطونه شته یو شرط په کدارې مخ په قبله دعا غواړا درود شریف نمخ کې دا دعا نمخ کې درود شریف وایا او رستم ته درود شریف وایا بعض اهل علم یو عجیب خبره ذکر کړي وایي کوم مسلمان چې درود شریف وایي الله درود شریف قبله یې درود شریف الله څخه قبله یې نو وایي چې تا د دعا نمخ کې درود او رستم درود وایي بچا والا اخر کی درود قبل ای سوال نہ پیدا کی جرام مرض کی دعا ورت کی دخل حبیب جو دعا ہے جو درود دے جو نستا دعا بم تو کسی کی دعا بم تو کی قبل ہے بجا ادب دار مخ کی اور سو درود شریف ہے بل یقین سرا یقین سرا بل فکار دار جس سرے حرام نزان و ساتھی کہتا کہ حرام ہوئی جامید حرام نہیں مدا اللہ حبیب لیدہ حرام خور جامع حرام دا بدن کی خوراک دا حرام نوے مدا حرام خور دعا گانے گرد اللہ حبیب ہوئی چن قبلی گی دیو جنہ صحابی نبی علیہ السلام تراغلہ صحاب ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شرعن و شرعن کرے دیر بیشان والا صحابی دے پا اللہ حبیب تو قربان راغلہم دعا را توغارا چی زد اللہ نسو غارم چی دعا گانی می قبلی دا اللہ حبیب ورطوئی دعا ورطوئی اطب مطعما کا اے ساعت فراکا اس کا دی پاک کا چی سو غاری اللہ بے قبلی اگر اللہ حبیب لاسم پورتکل ویزم عربا ساد ابن ابی وقاس چکل اگر نسوال کریں تو اللہ لاسون خالی مپریزی دا اللہ دا حبیب تا دعا رنگو ادیو جن سعد رضی اللہ عنہ چی بس سوالو کو کنا با قبلی دو او چالے چی بے سخیرو کنا با ملگی دی دیو جن خلق بے دعا دعا به ته غستاو د خیرونه به خلق یری د یو زده یو سره نیکان خلق چاله خیری نه کوي ته غره خیری کنه وکي یوزل یو سدی په دروغ جوړ کړي دروغ په چا جوړې دي په کار خو په علماء او په دیندار خلکو چې سره ستا پوله پټې سه نشته دروغ جوړول ډېر خطرناک دي د پساد رضی الله عنه دروغ جوړ کړي او شکایت یو کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ہوتا دری شکایتی میں اکنو زمینی کتابوں میں ذکر کری سعد رضی اللہ عنہ ہو عمر رضی اللہ عنہ خلافت وقت شکایتی میں کری ناغرہ وقت جستا پسر قدری شکایتی میں یہ شکایت دارے چتکل امو زکو میں سمدستی کور تزی پی گئے پہ حضر آباد سمدستی کور پر روانش اوکل پتا بانی بی خودی راشید کله پتاوانی به خودی راشی به خود کله صاحب رضی الله عنه به خودش دین داري چې تی اورس په میاش کی چټی کې صاحب رضی الله عنه وروفتو عمر رضی الله عنه ته وی دا خو زما او الله په منس کې پټ رازونه و امیر المؤمنین چې خبره تعالی رو رسول الله اوس مجبور و دا جواب وی از چې ګره داتور دنیا د دنیا په فاتحین او کې اسعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ده او د فاروق اعظم رضی الله عنه په لوی جرنیلان کې اے نور بسوای وی د الله حبیب شو کسان او تویل یو په کدام ده فداک ابي و امي د دوار جهان سردار ورته غشي ول مور خپل مې درنه قربان شه دا وی شو کسان دي صحابه کې چې د پاردا سے الفاظ دي بل چا په فاروق شه فداک ابي و امي مور اکلار مدر نقر بادشاہ وی یہ دا سمدستی خوز کپاسم چی زمان کور کی بی بی دا و بی مار دا اید آغی دا خدمت سک نشتا مزد آغی دا خدمت دا پار دو رزر کور تزم اید آئیو رس چوٹی زکا کون چی زمان دا غیو جوڑ جامی دی پی گئی پی خبر بارے ندا چی کل زمین ون ندا دو رسری چی بار روزن پی گئی پی خبر بارے دا یو غټ جرنیل دی ملکونه فتح کړی ملکونه فتح کړی او دغه په وخت کې هغه دریابی جهاد هم شوی دی خو به وکړو د دشمن او د دوی په منځ کې دریاب د شپه صاد رضی الله عنه الله ته وګورم خو ویلي چې زمادا مجاهدین په دریاب روان دي او داسې روان دي لکه اسونه چې په سړک روان دي ساری خپل جرنیلان به وته له ما خوب لیدل ای ورته حکم کوه چه هو کمو کو دی حکم سره شپک سو کسان دا سونو سره په دریا جوړه لري اردا سره روان دي لکه فشار اچرا راز په دې شو دریا باندې وي دا چې داریا ته وی چې چا سامان خو کم ني یو صحابي پکې مجاهد وي چې زما د لرګي د بوس کولو یو پیاله یا هغه ما نه دریا کې ورزې درې دلاله په غار ودرېد او دریا بلې د ټول خلکو سامان امن او امان دي زمالا پی علی رو لی اور مال بخلق پی غور را کے دیکھیں سب اندر چپر آلا اور آغا پی علی بار غر جولا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ او دا بی خودی روان ذکر عزیز دا بی خودی ذکر عزیز چی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کل کافر و شہید کولو نوی اید حرب نبار کو نوی دم اغا وقت موجود محالا چی حال غایات شی چه حضرت خبیب شهید کیدو او دغه وخت حالت کفر کې یو دمر مو کس شهید کیدو ته موجود وي هغه خوف الهی راشي چې اسمه قیامت کې الله ته پوښتنه وکړي حالان کې مسله دا سره چې اسله په حالت کفر کې اسلام راو ان الاسلام يهدي ما كان قبله اسلام سره مخ کې وي دا حضرت خبیب چې شهید کولو نظم موجود دا وخت کې هغه حال چې مال مخلش مصاد رضی اللہ عنہ و دعا گانے اختی و دعا گانے با اللہ قبلولی عرض ملا کولو صبر دی ایمان پہ خونو کیولی شیر اللہ علی پخبل رحم و کرم پہ موتا سکی براولی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد نالی و اصحابه اجمعین اللہ زمین وعد تمام امت مسلم گناہنا معاف کی اللہ زمین وعد تمام امت مسلم گناہنا معاف کی یا اللہ مطول تو دے صحیح تو بے توفیق راکی اللہ استاد رحم دکرم امید لرو اللہ مفقل نفسون تو دستر بے درہ مرمس بارے الله استاد رحم او کرم امید لرو. الله مخبر نفسونو ته دسترګي درته مرم فریزي یا الله که دسترګي درته مرم د مخبر نفسونو ته پریخو مزمل دنیا اخرت به هلاک او تباش. الله و تمام امت مسلمه په حال باندې رحمېږي. الله العالمین په دې ملک او تمام اسلامي ملکونو کې امن امان راولي. الله د اسمر مدارس او سور د دین اداري دي دا قائم او دایم او ساتي. الله العالمین د دین له تمام ادارو ملک د خدمت کو به توفیق راکي. الله زمون مال جان زمون وقت زمون اولاد زمون ټول صلاحیتونه په خپل دین کې استعمال کړي. الله العالمین الله سمره بیماران دي شفاء کامله ولا ورکي. سمره قرضداران دي الله د قرض له اخلاص کې. الله د چا اولاد نشته نه کومه صالح اولاد ورکي. بعض مرګرو دعا لپاره ویلي پریشانې دي دعا ورته غواړي. الله العالمین استادندگان او استاد حبیب امت چې کوم یې کې پریشانو کیږي الله دې ټول امت پریشانې ختم کړي. اللهم انا نجعلک فی نحور اعداء الدین ونعوذ بک من شرورهم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.